To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 grudnia, jest 9. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Adam Bielan nie wyklucza, że spotkania prezydenta i marszałka Senatu z szefem PKW mogą mieć wpływ na zmianę w ustawie przygotowanej przez PiS. Pierwsze obrady rządu pod przewodnictwem premiera Morawieckiego. Tematem m.in. zaostrzenie kar za gwałt. Mija rok od zamachu terrorystycznego na jarmarku świątecznym w Berlinie. W Pałacu Prezydenckim po południu spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Jutro z sędzią Wojciechem Hermelińskim ma rozmawiać marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tematem zmiany w ordynacji wyborczej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. To będą ważne spotkania i mogą mieć wpływ na ostateczny kształt ustawy, tak mówił w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Ja nie mogę zagwarantować, że wszystkie uwagi zostaną wzięte pod uwagę, natomiast fakt, że dochodzi do tych spotkań zarówno z prezydentem, jak i z marszałkiem, pokazuje, że liczymy się z opinią szefa PKW. Ustawę zmieniającą kodeks wyborczy w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm, teraz zajmuje się nią Senat. PKW krytycznie odnosi się do ustawy. PKW negatywnie ocenia szczególnie przepisy dotyczące nowej definicji znaku X na karcie do głosowania, przyznania Sejmowi głównej roli w powoływaniu członków Państwowej Komisji oraz wzmocnienia pozycji szefa MSWiA w procesie nominowania szefa KBW i nowych komisarzy wyborczych. Jednak szef PKW Wojciech Hermeliński zastrzegł, że nie będzie namawiał prezydenta do zawetowania ustawy. Będę chciał przedstawić nasze uwagi, nasze zastrzeżenia, wyartykułować je, powiedzieć, w czym upatrujemy niebezpieczeństwo. Prezydencki minister Paweł Mucha przyznał, że kancelaria Andrzeja Dudy prowadziła z partią rządzącą rozmowy w sprawie zmian w ordynacji. Takie punktowe rozmowy dotyczące pewnych kwestii. Nowa ustawa wydłuża m.in. kadencję rad i sejmików wojewódzkich z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pozostawia okręgi jednomandatowe w małych gminach i likwiduje możliwość korespondencyjnego głosowania. PiS chce jednak przywrócić tę możliwość oddania głosu osobom niepełnosprawnym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że Senat zajmie się zmianami w kodeksie wyborczym pojutrze. Dziś pierwsze posiedzenie rządu z udziałem nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Ministrowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji kodeksu karnego zaostrzającym kary za gwałt. Ksenia Maćczak. Nowelizacja kodeksu karnego zaostrzająca kary za przestępstwa zgwałcenia była planowana przez resort sprawiedliwości od kilku miesięcy. Zapowiedzi zmian prawa nasiliły się m.in. po medialnych doniesieniach o zbiorowym gwałcie w Łodzi, a także po wydarzeniach we włoskim Rimini. To wtedy Zbigniew Ziobro mówił, że prokuratura ma być twarda i bezwzględna dla katów. Na początku września resort przedstawił projekt, zgodnie z którym dolna granica kary za gwałt ma być podniesiona z 5 do 8 lat pozbawienia wolności, jeśli następstwem czynu była śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Jeśli sprawca będzie posługiwał się nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem podczas gwałtu, wówczas ma on odpowiadać jako zbrodniarz. Zaostrzone mają też zostać kary dla gwałcicieli recydywistów z obligatoryjnym zakazem zbliżania się do ofiary. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trzech policjantów zostało rannych w nocnym pościgu ulicami stołecznej Pragi Południa. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać samochód do kontroli. Wtedy kierowca zaczął uciekać, relacjonuje Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Pościg trwał około 15 minut, w wyniku z czego zostały uszkodzone 2 radiowozy oraz 3 policjantów zostało przewiezionych do szpitala. Okazało się, że 32-latek był nietrzeźwy, miał około 1,8 promila alkoholu. Okazało się, że samochód, którym jechał, był kradziony. Rok temu w Berlinie porwana przez terrorystę ciężarówka wjechała w jeden z najpopularniejszych jarmarków świątecznych w niemieckiej stolicy. Zginęło 12 osób, w tym polski kierowca Łukasz Urban. Około 50 osób zostało rannych. Uroczystości upamiętniające ofiary zamachu terrorystycznego sprzed roku rozpoczną się już za godzinę. W Berlinie jest Dawid Siwek. Świąteczny jarmark przy Breitscheidplatz, gdzie doszło do zamachu, na jeden dzień został zamknięty. Odbędzie się tu dziś część uroczystości rocznicowych. Te rozpoczną się jeszcze przed południem od nabożeństwa w Kościele Pamięci cesarza Wilhelma. Po nim zaplanowane jest odsłonięcie wyjątkowego pomnika upamiętniającego ofiarę zamachu. Będzie to 14-metrowa złota rysa przecinająca chodnik, właśnie w miejscu, w którym rozpędzony tir wjechał w jarmark. Po południu w berlińskiej Izbie Deputowanych, czyli budynku parlamentu miasta, odbędzie się godzina pamięci. Wieczorem zaplanowana jest manifestacja wolności. Jej uczestnicy ze świecami będą upamiętniali 12 ofiar zamachu sprzed roku. W uroczystościach udział wezmą bliscy zabitych i rannych. Swoje uczestnictwo zapowiedziało także wielu polityków, w tym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a także kanclerz Angela Merkel. Z Berlina Dawid Siwek, Radio Szczecin. A w Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. To dopiero wpadka. Kibice Górnika ostrzyli sobie zęby na liderowanie ulubieńców Lotto Ekstraklasie przez całą zimę, a tu zamiast wygranej i powrotu na pierwszą pozycję w tabeli przytrafiła się porażka i to w rozmiarze 0-4 z Krakowią. Trener Marcin Brosz siłą rzeczy był po meczu w marnym nastroju. No zabolało nas bardzo dzisiejsze spotkanie. Oprócz tego, że straciliśmy taką ilość bramek, są również inne jak gdyby minusy tego spotkania, no ale tak naprawdę po przerwie mieliśmy swoje szanse, jeżeli byśmy wykorzystali którąś z sytuacji, dalibyśmy sobie szansę, bo na pewno atmosfera poniosłaby nas, to byłby moment, gdzie mogliśmy myśleć o czymś, natomiast no, trzecia bramka jak gdyby wiele rzeczy nam tutaj zamknęła. Górnik kończy rok na pozycji trzeciej, na pierwszej Legia, na drugiej Lech, Krakowia na dwunastej. Na ostatniej w Premier League są ciągle piłkarze Swansea. Wczoraj znów przegrali, tym razem na Goodison Park 1-3 z Evertonem. W bramce gości cały mecz rozegrał oczywiście Łukasz Fabiański. W Anglii w tym roku jeszcze pograją i to z dużą intensywnością, zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym. A skoro o końcu roku mowa, to wiadomo, że to czas na sportowe podsumowania, na przykład na Bałkanach. Tu sportowcem roku wybrano bułgarskiego tenisistę Grigora Dimitrova. To na dziś trzecia rakieta świata, a największym tegorocznym sukcesem Bułgara było zwycięstwo w ATP Finals. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła rumuńska tenisistka, liderka rankingu WTA Simona Halep, trzecie turecki sprinter Ramil Guliyev. Ten sensacyjnie wywalczył złoty medal w biegu na 200 metrów w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Londynie. W Los Angeles tymczasem fetowano ex-gwiazdy Lakers Kobe'ego Bryanta. Pierwszy raz w historii ligi NBA jednocześnie zastrzeżone zostały dwa numery, z którymi koszykarz występował podczas 20-letniej kariery w jednym klubie. Kobe Bryant, pięciokrotny mistrz NBA z LA Lakers, został zapytany przez dziennikarzy, który z numerów, z jakim występował na koszulce, jest dla niego ważniejszy. Władze Jeziorowców, aby uniknąć kontrowersji, postanowiły zastrzec oba, czyli 8 i 24. 24 was more challenging. Myślę, że gdy od 2006 roku grałem z 24 na koszulce, to miałem wówczas więcej wyzwań. Od tego momentu występy w NBA stały się dla mnie trudniejsze i wymagające więcej poświęceń, szczególnie podczas meczów o pierścienie z Boston Celtics i wtedy, gdy zmagałem się z kontuzjami. Podkreślał Bryant. Ceremonia zastrzeżenia dwóch numerów Bryant odbyła się przy okazji pojedynku Lakers Golden State Warriors. Z tego powodu ceny biletów na tę potyczkę osiągnęły poziom kosztów wejściowych na ścisły finał Ligi NBA. Na ten mecz przyszli m.in. Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Allen Iverson, Jerry West czy Jack Nicholson. Z Miami Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy sport o poranku. Na kolejny serwis zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego tuż po 17. W całej Polsce dzisiaj pochmurno, choć z przejaśnieniami, miejscami na zachodzie i na Podlasiu słabe opady śniegu. Termometr od minus 2 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum, 0 na południowym zachodzie, plus 1 nad samym morzem na Podhalu, minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na tropie aktualnych wydarzeń. Wystawy, festiwale, spektakle, sztuka w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Zjawiska i tendencje. Teren, kultura. Zapraszam od poniedziałku do czwartku o 19.50. Agnieszka Obszańska. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, bezprzewodową myszką za 2699 zł, oszczędzasz aż 600 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl.

Eurythmics na początek dzisiaj, w tym przedświątecznym tygodniu. Dzwoneczki, bombeczki i marzenia o śniegu wciskają się niemal w każdą szczelinę, w każdą szczelinkę, w każdą sekundę. I to będzie dzisiaj też słychać w do południa, nie tylko w naszych wyborach muzycznych. Kevin! O tym, kto święta spędzał sam w domu i bez kogo właściwie od lat trudno wyobrazić sobie święta, dzisiaj opowie Wioletta Myszkowska, a właściwie opowie nam piosenkę jeszcze przed 10:00. Ale będą też oczywiście wątki nieświąteczne. Za kilkanaście minut informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. W cyklu Fajny Film gościem Ryszarda Jaźwińskiego będzie laureatka nagrody za debiut aktorski na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni, Kamila Kamińska. Ale już na przykład u Katarzyny Pruchnickiej w cyklu Anusz Widelec wrócą dzwoneczki. A właściwie wrócą dzwonka, bo postaramy się podpowiedzieć, jak kupować ryby na święta. Niebieski znak MSC, taka uśmiechnięta niebieska rybka na produkcie, mówi nam nie tylko o tym, że to jest produkt rybny ze zrównoważonych połowów, ale również gwarantuje nam identyfikowalność tego produktu. O świątecznej atmosferze w nieoczekiwanym miejscu opowie też dziś gość Jana Niebudka. Przekazywanie jakichś głębszych uczuć, wartości poprzez spot reklamowy, który miałby sprzedawać ich produkt, to jest na pewno trend i ten trend jest bardzo silnie zauważany w tym okresie, kiedy tak naprawdę chodzi o te emocje, żeby ludzie pod wpływem emocji zainteresowali się naszą marką. Co proszę? Około 11:30 w do południa. Będzie też dziś mowa o świętach za kratkami, ale wszystko w swoim czasie. Za kilka minut książkowe pogotowie prezentowe. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W ten sposób można się ze mną skontaktować, ale oczywiście numery 713 335 i 22 i 7 trójek również obowiązują. Who's gonna be this long and white? Who's gonna be this long and white? Who comes round on special night? Who comes round on special night? Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa. Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his suit of red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs? This way, ho, ho, ho. Santa laughs this way, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on head, suit that's red, special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Ooh, very soon will come our way. Santa very soon will come. Little reindeers pull a sleigh. Shacks the reindeer pull a sleigh. Reindeer sleigh, come our way. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on head. Suit that's red. Special night. Beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. I nawet Bob Dylan dał się ponieść świątecznej atmosferze. 20 minut po 9:00 w tym tygodniu o tej porze podpowiadamy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A właściwie podpowiada Mariusz Cieślik. Książka pod choinkę. cyklu Książki pod choinkę polecaliśmy już powieści polskie i zagraniczne. A dziś przyszedł czas na literaturę non-fiction, która jest w naszym kraju bardzo chętnie czytana. I zaczynamy od razu od jednego z ulubionych autorów polskich czytelników, od Normana Davisa. To jest wybitny brytyjski historyk, który znaczną część swoich książek poświęcił naszej historii, ale tym razem proponuje coś zupełnie innego. Książka Na krańce świata, podróż historyka przez historię, to jest opowieść o podróży dookoła świata, którą Davis odbył kilka lat temu. Odwiedził wtedy m.in. Azerbejdżan i Emiraty Arabskie, Singapur i Mauritius, Nową Zelandię i Indie, Nowy Jork i Frankfurt. To oczywiście nie jest książka podróżnicza, tylko opowieść o tym, jak mechanizmy historii wpływają na życie krajów i ludzi. Znajdziemy tu historię powstania i upadku imperiów, analizę kwestii rasowych i kolonializmu, a nade wszystko mnóstwo świetnych anegdot i ciekawych informacji. Słuchacze Trójki w zestawieniu listy przebojów chętnie głosują na piosenki Marcina Świetlickiego i jego Świetlików. Myślę więc, że wielu z Państwa spodoba się też Nieprzysiadalność, wywiad Rzeka, którego artysta udzielił Rafałowi Księżykowi. Najciekawsze są tu anegdoty z buntowniczej młodości poety. Choćby te dotyczące obecnego wicepremiera Jarosława Gowina, który był sąsiadem Świetlickiego z Akademika. Wśród propozycji nie może zabraknąć polskich reportaży. Nasza literatura reportażem stoi i co roku ukazuje się sporo książek wartych uwagi. W ostatnich miesiącach głośno było o wyróżnionej kilkoma nagrodami książce Żeby nie było śladów, autorstwa Cezarego Łazarewicza. To jest opowieść o zabójstwie Grzegorza Przemyka, o zbrodni, która pozostała bez kary, bo reżimowi z czasów stanu wojennego udało się skutecznie zatuszować. Praca, jaką Łazarewicz wykonał, jest imponująca, a dzięki temu, mimo że znamy zakończenie tej historii, czyta się tę książkę jak kryminał, choć trudno nazwać tę lekturę rozrywką. Podobnie jest zresztą z Wojną braci Marcina Mamonia, książką, która nie została zauważona tak, jak na to zasługuje. To jest napisana przez naprawdę wybitnego znawcę tematu opowieść o współczesnych dżihadystach. Autor jest jednym z nielicznych dziennikarzy na świecie, który miał szansę z nimi rozmawiać. Rozmawiać z ich przywódcami i zadawać im te pytania, na które odpowiedzi chce poznać cały świat. Co pchnęło ich do walki, jakie są ich cele i jaki związek ich działania mają z islamem. Autentyzmu tej opowieści dodaje historia samego Mamonia, który został 2 lata temu porwany przez syryjską Al-Kaidę i 6 tygodni spędził w więzieniu. Nie była to zresztą pierwsza tego typu przygoda w jego życiu, bo coś podobnego przydarzyło się Mamoniowi w Czeczenii, od której zaczyna się ta opowieść. A na koniec książka, której autora doskonale Państwo znają z anteny Trójki, bo jest naszym redakcyjnym kolegą. Jeśli ktoś szuka rozrywki, to opowieść Marka Wałkuskiego o napadach na banki będzie w sam raz, bo ucząc bawi i bawiąc uczy. Jest to opowieść pełna przezabawnych historyjek, a jednocześnie ciekawy komentarz do współczesnej historii Ameryki. Dowiemy się z tej książki, jak wygląda tam walka z przestępczością, do czego prowadzi łatwy dostęp do broni i jak wygląda panorama współczesnego amerykańskiego społeczeństwa. Część tych opowieści znacie Państwo z piątkowych wydań Zapraszamy do Trójki, gdzie Marek Wałkuski rozmawia z Kubą Strzyczkowskim, ale czytając To napad, człowiek zaczyna wierzyć, że gang Olsena istniał naprawdę i działał w Ameryce. Na tym kończymy polecanie książek dla dorosłych, a już w czwartek o tej samej porze coś dla dzieci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Do książek już bardziej namacalnie wrócimy jeszcze po 10, ale wszystko w swoim czasie. W przedświątecznym rozgardiaszu nie zapominajmy o głosowaniu. LP3, polskieradio.pl. Krócej spać, oddaję swój lęk. Bez niego dużo lepiej czuję się. Powymyślany byłem, zmaltretowany. Zakopuję się po pas w piach, pożyję. Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie, uśmiecham się tylko wtedy, kiedy chcę. Więc roześmiany jestem, nieobolały. Przekazuję skupienia stan.

i wyniosło 4610,79 zł. Dobra wiadomość. No dobra wiadomość, ale to jest wiadomość, którą, o której jak właśnie której kolejne odsłony poznajemy w kolejnych miesiącach. To jest wiadomość, która cieszy oczywiście, jeśli chodzi o spadek bezrobocia, natomiast dla pracodawców już w tej chwili to jest duży problem. Z tymi zarobkami. Nie, no i przede wszystkim... Muszą płacić więcej. Muszą płacić więcej, to jest jedno, ale drugie, że oni często po prostu nie są w stanie znaleźć pracowników, bo teraz pracownicy mają tą jakby większą swobodę w wybieraniu pracodawców i często zmieniają ich po prostu ten i zjawisko... To jest problem, prawie codziennie o tym mówimy. Podkupowania, tak, pracowników, bo rzeczywiście w niektórych branżach to się zrobił duży problem, także oczywiście z jednej strony dobrze... Ale z tymi zarobkami też jest problem, dlatego że szefowie firm lokują to w cenach produkowanych towarów. No to jest naturalna rzecz. Czyli podwyższają ceny. To znaczy oczywiście podwyższa ten, kto może i oczywiście mamy do czynienia już z inflacją, która jest efektem tego wzrostu wynagrodzeń. Przy czym oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, bo tu niektórzy mogą poczuć się rozczarowani, że oni akurat w takim stopniu jest, nie... Tak. Tylko pamiętajmy o tym, że tu że GUS podaje średnie wynagrodzenie, a na te średnie to nie jest tak, że każdy powinien dostać tyle, tylko no, tu jest zawsze mniejsza część dostaje ponad tą kwotę, większa poniżej i z tego wynika średnia, więc zawsze ta mediana, jak o której często mówimy, jest bardziej wiarygodna. Coraz więcej pojawia się sygnałów świadczących o zbliżającym się kryzysie finansowym. Jak twierdzi legendarny inwestor Jim Rogers, należy mieć się na baczności. Podziela pan tę opinię? No zawsze się trzeba mieć na baczności, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na rynku panuje taka gorączka i takie przekonanie, że wszystko rośnie i będzie zawsze rosło, no wiadomo. Rosną wyceny amerykańskich spółek, a z drugiej strony ogromne zadłużenie największych gospodarek. Tak, no tu jest problem. Mieliśmy do czynienia z takim tak zwanym luzowaniem ilościowym, to było moje ulubione określenie, a po prostu w ramach jeszcze tego echa tych walki ze skutkami kryzysu sprzed 10 lat rządy mocno dosypywały pieniędzy i w pierwszej chwili to się wydawało, że to nie jakoś nie ma jakiegoś specjalnego negatywnego wpływu na gospodarkę, no ale okazało się, ale okazało się, że tych pieniędzy na rynku się zrobiło tyle, że zaczęło się no, poszukiwanie możliwości ich lokowania i zaczęła się wyścig i spekulacja i znowu pompowanie kolejnych baniek i rzeczywiście to nie tylko ta prognoza, o której pan mówi, bo takich prognoz mówiących o tym, że to jest to coś... To prawda, jest bardzo dużo. Tak, takich, które mówią, że to się może znowu zamienić w jakieś nagłe załamanie, jest coraz więcej i trzeba to brać pod uwagę. Rodzinna wigilia kosztuje 1082 zł według Open Finance. No to jest sporo, więcej aniżeli w zeszłym roku. Ale ja trochę o czymś innym chcę porozmawiać. Mianowicie pan radzi... Napisał pan taki artykuł, jak być bogatym. No to może wyjaśnijmy to w świątecznym numerze Polityki, do którego zachęcam wszystkich. Jest między innymi mój artykuł, ale to jak być bogatym, to nie ja radzę, to zebrałem takie porady, jakich udzielają rozmaici no tacy, no, że, no nie bójmy się tego słowa, no często oszuści. Internet jest takim miejscem, gdzie się to wszystko odbywa najintensywniej. Rozmaitych mamy propozycji takich właśnie jak nie pracując nagle stać się bogatym. No i oczywiście to są takie albo no bardzo ryzykowne i na granicy hazardu rozwiązania, które już w tej chwili stały się no na tyle no niepokojące, że już nawet... Myśli pan o kryptowalucie? Mówię o Forexie przede wszystkim, bo Komisja Nadzoru Finansowego podała, że w tym roku na inwestycjach foreksowych, czyli to taka jest właściwie troszeczkę gra spekulacyjna, straciło 500 000 000 złotych, spora grupa inwestorów, są takie opcje binarne, no i oczywiście te kryptowaluty, które się wokół których teraz rozpętało się szaleństwo. To będzie groźnie. To są wszystko rzeczy, które, na których różni tacy doradcy nam podpowiadają, że to są właśnie łatwe pieniądze, ale to jest łatwa droga do straty pieniędzy. W tym roku może zabraknąć karpi. Pan kupił już? Kupiłem. Oj, i co, wannie pan trzyma? Nie, to już wie pan, pan chyba nie bierze pod uwagę nowych przepisów jednak, które no mają te karpie chronić przed jakimiś torturami przedwigilijnymi, które były też taką tradycją. Nie, karpia już takiego sprawionego kupiłem. No ale oczywiście no to jest taka, że tak powiem, rytuał świąteczny, do którego wszyscy Polacy są przyzwyczajeni. A w tym roku mniej jest. No tak. Podobno jest problem hodowcy. Właśnie z tak, no, że to jest też taka działalność rolnicza właściwie, bo hodowla ryb jest w sensie mało opłacalna. Ja spędzałem wakacje nad takimi stawami milickimi na Dolnym Śląsku. To było takie gospodarstwo rybackie, zajście należące do samorządu i też, które zbankrutowało. Gigantyczne zupełnie te nasze, największe w Europie stawy właśnie, gdzie hodowlane, gdzie karpie były hodowane już od średniowiecza, więc to też taka trochę historyczna pamiątka, ale okazało się, że nie wytrzymuje jednak rynkowych realiów, więc oczywiście przez to, że ten karp jest tak właściwie jedzony w Polsce raz do roku, to też zdaje się na jego opłacalność wpływa. W niektórych krajach w ogóle karp uważa się za rybę niejadalną. 4 366 000 złotych zapłacono za pracę wyspiańskiego macierzyństwa. To obecnie najdroższy, panie Adamie, polski obraz. Pobił rekord z czerwca, kiedy to za pracę Matejki zapłacono 3 700 000. Opłaca się lokować w dzieła sztuki? Wie pan, no to jest... Duży szacunek mam do sztuki, żeby traktować je jako prostą formę inwestowania. Opłaca się kupować sztukę i opłaca... ale opłaca się tą, która będzie nam sprawiała przyjemność, będzie nas cieszyła od strony estetycznej, a nie ekonomicznej. No bo oczywiście te ceny na aukcjach, no to często... No rzeczywiście są ludzie, którzy chcą... i decydują się na lokowanie pieniędzy właśnie w dziełach sztuki. No tak, mieliśmy teraz w skali światowej najdroższą sprzedaż tego obrazu Leonarda da Vinci, Salvator Mundi, to za 450 milionów dolarów, więc no jest jakieś szaleństwo wokół pewnych nazwisk, wokół pewnych dzieł, natomiast w sztukę warto inwestować, jeżeli ona nam się podoba, nas cieszy i z tego czerpiemy przyjemność, bo również pamiętajmy o tym, że jest na takich inwestorów, którzy na zasadzie, żeby kupić jakieś znane nazwisko, no to czeka cała armia fałszerzy, więc na rynku sztuki jest masa falsyfikatów i to się nakręca. Trzeba uważać. Bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Sponsorem audycji był Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Zapraszamy do reklamy.

Nie wszystkie piosenki dzisiaj świąteczne w dopołudnie, ale przyznają państwo, że kiedy słychać Fleetwood Mac, to robi się jakoś odświętnie. A teraz chyba będą dzwoneczki. Będą. Violetta Myszkowska jest w studiu i to był już przedsmak dzwoneczków, o ile się nie mylę. To był przedsmak dzwoneczków, bardzo znany. Czyli będziemy opowiadać piosenki. Będziemy opowiadać, tak? Ale na początek chciałabym cię zapytać, czy masz taką muzykę filmową, która jest na twojej świątecznej playliście tak obok kolęd? Tak. To pytanie mnie właściwie w ogóle nie zaskakuje, muszę powiedzieć. I rzeczywiście tak jest, że czasami wymiennie nawet, a czasami nawet częściej, muszę przyznać. I to jest jedna konkretna płyta. To jest płyta z muzyką z filmu Kiedy Harry poznał Sally. To jest taka nowojorska płyta. Niekoniecznie tylko świąteczne utwory tam są oczywiście, ale to są jazzowe standardy. I nie tylko jazzowe, właściwie można powiedzieć evergreeny w wersji instrumentalnej grane przez znakomitego pianistę Harry'ego Connicka Juniora. I śnieg w niej pada, jak rozumiem. Śnieg pada cały czas i jest tam też wersja na fortepian utworu Winter Wonderland na przykład, ale też teraz przypomina mi się inna płyta, bo mnie się ze świętami także kojarzy mnóstwo takich trylogii filmowych i rzeczywiście bardzo często też w tym okresie słucham ścieżki dźwiękowej muzyki z Władcy Pierścieni. Howarda Shora, tak. Tak, zgadza się. Ja od 2 lat mam na bezświątecznej playliście temat przewodni Rey z Gwiezdnych Wojen, więc tak się dzieje, ale myślę też, że w domach wielu z nas, czy tego chcemy, czy nie właściwie, w okolicach świąt często pojawia się ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa do filmu Kevin Sam w domu. Obawiam się, że nikomu nie muszę opowiadać, o czym ten film jest. Opowiedz. No dobrze, to opowiem. No więc kilkuletni chłopiec zostaje sam w domu. No rodzice o nim zapomnieli, wyjeżdżając na tak święta. Tak się właśnie zdarza. Czasem się tak zdarza i on, zostając w tym domu, musi bronić go przed włamywaczami, którzy właśnie, korzystając z tego, że ludzie wyjeżdżają na przerwę świąteczną, no obrabiają kolejne domostwa. Tak, wydaje im się, że są bardzo pomysłowi, ale to Kevin okazuje się bardziej pomysłowy. Zdecydowanie. No powiedziałyśmy właśnie, bardzo przepraszamy, to jednak jest taka atmosfera świąteczna, że nam się tak wymsknęły spoilery. Mam nadzieję, że państwo nie wezmą nam tego za złe. Nie powiedziałyśmy, czy obronił, czy nie. Tak, nie zdradziłyśmy zakończenia. To od długiego czasu mam wrażenie, to jest taka 13 potrawa wigilijna, albo 14. No nie, powiedz 14, bo po sałatce ja nieszczęśliwa 13. 2 lata temu brytyjski magazyn Independent napisał artykuł o fenomenie tego filmu, bo to jest taki film świąteczny, który odniósł największy sukces i kasowy, i pod względem na przykład sprzedaży DVD i kaset VHS jeszcze. W artykule wspomniano też Polskę i to, że w naszym kraju Kevin Sam w domu wyświetlany jest każdego roku i za każdym razem ściąga kilkumilionową widownię. Reżyser tego filmu, Chris Columbus, przyznał kiedyś, że nie do końca jest w stanie pojąć miłość polskich widzów do Kevina. Chyba go nieco zaskoczyła, ale ja ją rozumiem, bo to jest film, który będąc dzieckiem oglądało się rodzinnie, płacząc ze śmiechu albo ze wzruszenia. Oglądało się go w zasadzie cały rok, nie tylko w okresie świąt, a ścieżkę dźwiękową Johna Williamsa znaliśmy na pamięć. Kompozytor kilka razy powiedział, że propozycję pracy z Columbusem przyjął z wielką przyjemnością, bo do tej pory nie miał okazji napisania takiej świątecznej muzyki. Mógł sobie bezkarnie użyć świątecznego instrumentarium, właśnie dzwoneczków, fletów i tej czelesty, instrumentu klawiszowego, które słyszeliśmy przed chwilą w temacie przewodnim, a później też w muzyce z Harry'ego Pottera. Williams wykorzystał też kolędy już znane, na przykład Carol of the Bells ukraińskiego kompozytora Mikoli Leontowicza. Jest utwór, który ma swoje korzenie w ukraińskiej muzyce ludowej, piosence zatytułowanej Szedryk. Piosenka dla chóru, ale u Johna Williamsa pojawiła się w kilku różnych odsłonach, na przykład jej wariacje w połączeniu z innym utworem Stars of Bethlehem można usłyszeć w utworze Setting the Trap, czyli w tej scenie, w której Kevin zaczyna zakładać pułapki na włamywaczy. No i można powiedzieć, nie do poznania. No i to jest coś, zaaranżować kolędę na taką typową albo nietypową ścieżkę dźwiękową pod scenę akcji. Ale muzyka do Kevina samego w domu to nie tylko świetne aranżacje, ale też kilka kolęd, które napisał sam John Williams. Na przykład Somewhere in My Memory z tekstem Leslie Bricusa, za którą panowie dostali nominację do Oscara. Ale nominacja nominacją, ale chyba jej takim największym sukcesem jest to, że weszła do amerykańskiego kanonu kolęd. Także jest to możliwe, żeby muzyka filmowa stała się taką, powiedzmy, oficjalną muzyką świąteczną, nie tylko w naszym zaciszu domowym do pakowania prezentów. No ale akurat jeśli może państwo teraz jakieś prezenty pakują, póki domownicy są w pracy, to proszę bardzo, niech zabrzmi i chór, i dzwonki, i John Williams, i jego Somewhere in My Memory. To były wszystkie dzwoneczki świata dzisiaj w cyklu Opowiem Państwu piosenkę od Violetty Myszkowskiej. Dziękuję. Dziękuję. W klimacie pozostajemy do 10:00.